по-добре спре. По-добре спре. Някак пак същите неща с махлатърството днес в абсолютно други филми за децата. Едно е нещото, което е още същото. Това е музиката, схемите и дилърството. Обединиш ли ги, знаеш да изкяреш ти, но трябва да знаеш тук кога, кое от двете да стои. Мятах кличета, песента по тиви са върти. Скоро взеха да ме заглеждат всички купки. Абе, това не е ли уния за спакетите в чорапа? Давай личната си карта и разхрачи вся краката. Всичко от любовите на капака на колата. Викам си, избирай, брат, тревата или музиката. И ко стана, тъй като магия, страха ми 3 години от махлата си изчезнах. Clean money, e-money, дигитални долари. 2 фирми, 3 фирми, кефита фасона ми. Ако си на кръсто път, спри, знаците добре погледни. Ако живееш само за днес, спри, защото утре си същия стрес. Уви, казах, ако си на кръсто път, по-добре спри, знаците по-добре 2 пъти погледни. 3 пъти мери, после чак режи. Обече се е кроа, няма време за игри. Веднъж в морската арест бяхме 5 човека 6. 3 патруки на момента, викам, ай, какви са тест. Единя се изнерви, защото виждаше колата, виждаше пара в играта и в очите ни децата. Извади си патлака, вика, долу на земята. Ни седим неадекватни с усмивки на устата. Нямахме нищо друго в нас, кони от стая. Чак колегата му трябваше да го успокоя. Извозиха ни към второ, чак извикаха такси. Единия полицай с Савера се качи. В районното нямаше място в килиите. Заключиха ни на парното между етажите. От тези 6 Савера, са 2 не са сред нас. Момчета ще се срещнем на кръстопътя с вас. Много е трудно да разгадаеш знаците. Често в живота си вървим като коне с капаците. Ако си на кръстопът, спри, знаците добре погледни. Ако живееш само за днес, спри, защото утре си същия стрес. Уви, казах, ако си на кръсто път, по-добре спри, знаците по-добре 2 пъти погледни. 3 пъти мери, после чак режи. Обичай се, ако няма време за игри. Казах, ако си на кръсто път, по-добре спри. Ако живееш за днес, по-добре спри, знаците по-добре 2 пъти погледни. Обичай се, ако няма време за игри.